الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، كان ذلك في الكتاب مستورا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میری نہایت واجب الاحترام ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، اللہ پاک نے ہمیں قرآن کریم جیسی نعمت عطا فرمائی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مقدس مکرم آخری نبی عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں ان نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے اس وقت قرآن کریم 12 نمبر 21 سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 6 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اس آیت کے ابتدا میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امهاتهم، یہ نبی ایمان والوں کے لیے ان کی جان سے بھی زیادہ معزز، محترم اور مقرب ہے، اور پیغمبر کی بیویاں مومنین کی مائیں ہیں. اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ دو باتیں سمجھ آئیں. نمبر ایک، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ہمارے نزدیک کیا ہونی چاہیے. نمبر دو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہما کی حیثیت کیا ہونی چاہیے. جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا تعلق ہے، وہ بات تو سمجھ آئی النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم سے، کہ پیغمبر کی ذات ایمان والوں کے ہاں اپنی جان اپنی ذات سے زیادہ قیمتی ہے. یعنی اپنی جان نبی کی ذات پہ قربان کر دیں، لیکن پیغمبر کی ذات کو کسی حال میں بھی قربان نہ کریں، یہ ایمان کا حصہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کی ایمان والوں کی مائیں ہیں، پیغمبر کی بیویاں ہیں، ہماری مائیں ہیں، انہیں کہتے ہیں امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح فرمائے، جو 11 بیویاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں رہیں. ان میں سے 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں وہ ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انتقال فرما گئے. ایک ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، نمبر 2 حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، یہ دونوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انتقال فرما گئی. میں آگے چل کے عرض کروں گا، زینب کے نام پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیویاں ہیں، نمبر 1 زینب بنت جخش اور نمبر 2 زینب بنت خزیمہ. زینب بنت جاش الگ ہیں اور زینب بنت خزیمہ الگ ہیں، اس لیے ان دونوں کے حالات الگ الگ ہیں. میں نے جو آپ کی خدمت میں بات عرض کی ہے، یہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں جنہیں حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، اس لیے کہ زینب بنت جاش رضی اللہ تعالی عنہ یہ الگ ہیں اور حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ الگ ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیویاں وہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 9 بیویاں وہ ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد زندہ رہی ہیں، اور ان کا انتقال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہوا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 11 نکاح فرمائے ہیں، اس کی خاص حکمتیں اور خاص وجہ ہیں. بغیر وجہ اور بغیر خاص حکمت کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالی فرمائے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، ما تزوجت شیئا من بناتی ما تزوجت شیئا من نسائی ولا تزوجت شیئا من بناتی ما تزوجت شیئا من نسائی ولا تزوجت شیئا من بناتی الا جاءنی به جبرائیل علیہ السلام عن ربی عز و جل، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جس شخص جس عورت کے ساتھ نکاح کیا ہے یا میں نے جس کو اپنی بیٹی نکاح کر کے دی ہے، یہ میں نے جبریل امین علیہ السلام کی آمد پر یعنی اللہ پاک کے حکم اور اللہ رب العزت کی وحی کے ذریعے کی ہے۔ حضرت سیدہ خدیجہ کے ساتھ نکاح اس وقت ہوا کہ جب ابھی تک وحی کا سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا، اس لیے حضرت خدیجہ کے علاوہ باقی تمام کے بارے میں یہ حدیث مبارک اس طرح بجا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ازواج مطہرات امہات المومنین کا تذکرہ میں کرنا چاہتا ہوں آج کے مجلس میں، اور اس میں تین باتیں ہم نے سمجھ لی ہیں۔ نمبر ایک، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ازواج مطہرات امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن یہ 11 ہیں، ان کے نام کیا ہیں اور ان میں ہر ایک کے ساتھ نکاح کرنے کی وجہ کیا ہے؟ نمبر دو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد امہات المومنین کے ساتھ کسی امتی کا نکاح کرنا جائز نہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ نمبر تین، امہات المومنین امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن کی زندگی میں قرآن کریم کی آیات اتری ہیں، اتنی مقدس ہستیاں ہیں اور ان کو جو اللہ نے حکم دیا، تو ان کی زندگی سے ہماری آج کی عورتوں کو سبق کیا حاصل کرنا چاہیے؟ تو تین باتیں ذہن نشین فرما لیں، نمبر ایک تعداد اور ان کی حکمت، نمبر دو امہات المومنین کے ساتھ ایمان والوں امتیوں کے نکاح کے ناجائز ہونے کی وجہ، نمبر تین امت مسلمہ کی خواتین کے لیے ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کے لیے امہات المومنین کی زندگی سے سبق۔ نمبر ایک، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رسول اسلام لانے سے قبل جب ابھی تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان نہیں کیا، اس وقت بھی رسم و رواج سے پاک تھی اور طاہرہ پاک عورت کے نام سے مشہور تھی۔ پہلے ان کا نکاح ابو حالہ بن زرارہ تمیمی سے ہوا، جن سے ہند اور حالہ دو بیٹے پیدا ہوئے، اور یہ ہند وہی ہیں کہ ہند ابن ابی حالہ یہ وہی ہے جن سے عموماً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کے متعلق احادیث منقول ہیں۔ ان کا دوسرا نکاح عتیق بن عائض مخزومی سے ہوا، ان سے ایک لڑکی پیدا ہوئی جن کا نام ہند تھا، ان کے انتقال کے بعد پھر بیوہ ہو گئی تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا نکاح ہوا۔ قریش کا ہر شریف آدمی چاہتا تھا حضرت خدیجہ سے نکاح، چونکہ قد کاٹ والی ہیں، شریف ہیں، مالدار ہیں، ساری خوبیاں حق جل مجدہ نے ان کو عطا فرمائی تھی۔ نفیسہ ایک خاتون کا نام ہے، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، آپ نکاح کیوں نہیں فرماتے؟ آپ کو نکاح سے رکاوٹ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، تو میں ظاہر نکاح کروں گا تو پھر اخراجات سب چیزیں چاہیے۔ تو حضرت نفیسہ نے کہا کہ اگر آپ کو ایسی خاتون مل جائیں کہ آپ کو اس کی ضرورت نہ پڑے، یعنی مالی طور پہ آپ کے اوپر بوجھ نہ ہو، آپ نے فرمایا پھر مجھے کیا عذر ہے؟ تو انہوں نے یہ بات جا کر خدیجہ سے کی، حضرت خدیجہ نے قبول کر لیا۔ یوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، اور ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ کے ساتھ نکاح کیا ہے۔ خطبہ ابو طالب نے پڑھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کا، یہ پہلی خاتون ہے۔ ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت عمر مبارک 25 سال ہے، امی خدیجہ کی عمر 40 سال ہے، آپ نے سے 15 سال بڑی خاتون سے نکاح فرمایا، سوائے حضرت ابراہیم کے ساری اولاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت خدیجہ سے ہے، اور نبوت کے اعلان کے بعد 10 سال تک یہ زندہ رہی، تو گویا 25 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح ملی ہے۔ ان کے ساتھ نکاح کی حکمت کیا ہے؟ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو چاروں طرف سے مخالفت اٹھی ہے. اس وقت ایسی عورت چاہیے تھی گھر میں جو صاحب حیثیت بھی ہو, سمجھدار بھی ہو, عمر کسی قدر عمر رسیدہ بھی ہو, اور نبوت کے بوجھ کو بھانٹے, تسلی کا ذریعہ بنے. اس کے لیے انتخاب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوا. جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا, خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قبر میں اتارا. اس وقت نماز جنازہ چونکہ شریعت میں نہیں تھی, نماز جنازہ کا ابھی تک حکم نہیں آیا تھا, تو نماز جنازہ بھی نہیں ہوا. امی خدیجہ کو دفن کر دیا گیا. اس وقت ان کی عمر 65 سال تھی جب ان کا انتقال ہوا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حدیث مبارک میں بہت سارے فضائل موجود ہیں. ایک صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے, حضرت جبریل امین آئے اور انہوں نے آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, یہ خدیجہ آپ کے لیے کھانا لے کر آ رہی ہیں, جب آپ کے پاس آئیں تو ان کو اپنے رب کی طرف سے اور میری طرف سے سلام دیں, اور ان کو جنت میں ایسے محل کی بشارت دیں جو ایک ہی موتی کا بنا ہوا ہے, اس محل میں نہ شور ہے نہ اس میں مشقت اور تکلیف ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جواب دیا, سلام دیا. حضرت خدیجہ نے کہا ان اللہ و السلام قال جبرائیل جبرائیل السلام علیک یا رسول اللہ السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت خدیجہ نے بھی سلام کا جواب دیا. میں اس وقت فضائل پہ بات نہیں کر رہا, صرف یہ بتا رہا ہوں کہ ازواج مطہرات کون کون سی ہیں اور نکاح کی حکمت کیا ہے. اس کے بعد ام المومنین سودا بنت زمع رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی ہیں, اور ان کے نکاح کا قصہ بھی یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ کے انتقال کے بعد اپنے گھر کے ماحول, اپنی اولاد اور ان کو سنبھالنے والی خاتون نہ ہونے کی وجہ سے کافی حد تک پریشان تھے. خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہ خدمت میں حاضر ہوئی کہ یا رسول اللہ, آپ بچوں کی پرورش کی وجہ سے پریشان ہیں, اگر آپ فرمائیں اور اجازت دیں میں کہ آپ کے لیے پیغام دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مناسب ہے, گھر کا کام تو عورتیں کر سکتی ہیں. پھر فرمایا کس جگہ پیغام دو گی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ, اگر کنواری کرنا چاہیں تو آپ کے پوری مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب صدیق ان کی بیٹی عائشہ ہے, اگر بیوہ سے کرنا چاہیں تو سودا بنت زمع موجود ہے جو آپ پر ایمان بھی لائی ہیں, آپ کے اتباع بھی کیا ہے. آپ نے فرمایا کہ دونوں جگہ پیغام دے دو. حضرت خولہ سودا کے پاس گئے اور انہوں نے کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دے کر بھیجا ہے, کوئی عذر ہے تو بتاؤ. انہوں نے کہا میرے والد سے اس کا تذکرہ کر لو, آپ اجازت ہے تو مجھے کیا اشکال ہے. حضرت خولہ نے ان کے والد سے جا کر بات کی کہ میں محمد بن عبداللہ بن المطلب کا آپ کی بیٹی کے لیے پیغام نکاح لے کر آئی ہوں. آپ نے سن کر کہا بے شک وہ شریف ہیں اور ہمارے برابر کے ہیں, آپ ان سے دیکھ لو, سودا کی رائے معلوم کر لو. انہوں نے کہا حضرت سودا بھی آمادہ ہیں, تو ان کے والد نے کہا اگر سودا آمادہ ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. حضرت سودا رضی اللہ عنہ کے بھائی عبداللہ بن زمع جو اس وقت مشرف اسلام نہیں ہوئے تھے, ان کو بڑا دکھ ہوا, ابھی تک چونکہ کلمہ نہیں پڑھا تھا, کہ دیکھو یہ میری بہن نبی کے نکاح میں چلی گئی اور اس کا دین کا یہ ہو گیا وہ ہو گیا. لیکن ایک وقت آیا جب حضرت عبداللہ بن زمع نے کلمہ پڑھا, وہ خود فرماتے مجھے بہت دکھ ہوتا اس جملے پر کہ میں نے اس وقت یہ کیوں کہا تھا کہ ان کے ساتھ میری ہمشیرہ کا نکاح نہیں ہونا چاہیے. خیر حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہو گیا. حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کیوں ہوا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر میں ایسی خاتون مطلوب تھی جو آپ کے بچوں کو اور آپ کے گھر کو سنبھال سکے. حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ اسلام لا چکی تھی اور حبشہ کی طرف ان نے ہجرت بھی کی ہے, اپنا خامد ان کے ساتھ گیا. لیکن حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس مکہ آئی تو ان کے والد ان کے خامن سکران کا انتقال ہو گیا. ایک بیٹا عبد الرحمن تھا اور اس نے بھی بعد میں کلمہ پڑھا, مسلمان ہوا اور جنگ جلولہ میں جا کے شہید ہوا. تو حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ رخصتی یہاں مکہ مکرمہ میں نہیں بلکہ رخصتی ان کی مدینہ منورہ میں ہوئی ہے. اور ان کے نکاح کے لیے بھی پیغام خولہ بنت حکیم لے کر گئی ہیں. انہوں نے جا کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے پیغام دیا. حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ مطعم بن عدی نے اپنے بیٹے جبیر سے عائشہ کا نکاح مانگا تھا, میں نے منظور کر لیا تھا. واللہ ما اخلف ابو بکر وعدا قط, اور ابو بکر نے کبھی وعدہ خلافی نہیں کی, اس لیے میں پہلے پوچھ لیتا ہوں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہہ کر مطعم کے گھر پہنچے. مطعم سے کہا کہ نکاح کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ مطعم کی بیوی سامنے موجود, اس نے کہا بیوی سے پوچھا تمہاری کیا خیال ہے؟ مقرر کر دیا گیا. تو دوسرا نکاح ام المؤمنین عائشہ, تیسرا ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. ان کے ساتھ نکاح ہوا تو عمر 6 سال ہے, جب رخصتی ہوئی عمر 9 سال ہے, جب حضور دنیا سے عمر 18 سال ہے, اور 9 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کی حکمت یہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسی خاتون چاہیے کہ جس کی عمر اشعری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے, صحابہ اکرام کو جب بھی کسی مسئلہ پر کوئی اشکال پیش آیا, ہم امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کرتے, تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمیشہ اس کا حل مل جایا کرتا تھا. تو جس مقصد کے لیے نکاح تھا, اس مقصد کو ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھرپور طریقے سے مکمل فرمایا ہے. حضرت ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی فرمایا کرتی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح اور ازواج کا بھی ہے, لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میرے اس نکاح میں چند ایسی خوبیاں اللہ نے عطا فرمائی ہیں کہ جو باقی ازواج مطہرات کو نہیں مل سکی. نمبر ایک, حضور کے ازواج میں سے واحد میں خاتون ہوں جو کنواری ہوں, حضور کے نکاح میں آئی ہوں. میں واحد خاتون ہوں کہ نکاح سے بیشتر فرشتہ جبریل میری تصویر لے کر آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی ہے. میں وہ خاتون ہوں جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبت فرماتے تھے, اور میں وہ خاتون ہوں کہ جس کا باپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں میں صحابہ میں زیادہ محبوب تھا. اور فرمانے لگی کہ میں وہ عورت ہوں کہ جس کی برات میں اللہ نے قرآن کریم میں آیات نازل فرمائی ہے. میں وہ خاتون ہوں جس نے جبریل امین کو دیکھا ہے, میرے علاوہ کس نے جبریل امین کو ازواج مطہرات میں سے کسی نے نہیں دیکھا. اور میں وہ خاتون ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لحاف میں ہوتی, جبریل امین وہی لے کر آتے, ایسا کبھی کسی اور خاتون کے ساتھ نہیں ہوا. باقی خواتین کا دن باری آئے گا. باری دے دیتی ہوں, اتنا اعزاز کافی ہے کہ میں آپ کے نکاح میں ہوں. حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی باری ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دی تھی, تو ان کے باری کے 2 دن متعین تھے. اور حضرت امی عائشہ فرماتی ہے, اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا, آپ کا سر مبارک میری گود میں تھا, اور میرا اعزاز ہے کہ آج بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے اور میرے کمرے کے اندر مدفون ہیں. نمبر 4, ام المومنین امی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا. یہ امی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بن خطاب کی یہ بیٹی ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بیٹے حفصہ کا پہلے نکاح ایک شخص ابن حذافہ سے ہوا, اور یہ مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئیں. غزوہ بدر کے بعد ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان سے کہا تم میری بیٹی سے نکاح کر لو. انہوں نے عذر کیا. ابو بکر صدیق سے فرمایا تم نکاح کر لو. انہوں نے عذر کیا, خاموش ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پر یہ بات ناگوار گزری، کچھ ہی دن گزرے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام نکاح حضرت عمر کی بیٹی حفصہ کے لیے دیا، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی تو نے فرمایا عمر میں سمجھ تو شاید تو مجھ سے رنجیدہ ہو، میں نے جواب اس لیے نہیں دیا کہ مجھے معلوم تھا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغام نکاح دینے والے ہیں، میں اس لیے خاموش رہا، یہ نبوت کا راستہ جس کا میں نے اظہار کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو گیا، اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کی وجہ قریشی خاندان کی ہے، فاروق اعظم کی بیٹی ہے اور بیوہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے نکاح میں لا کے ان کے زخموں کا مرہم کیا ہے۔ بالآخر 25 شعبان مدینہ منورہ میں انہوں نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں انتقال کیا تھا، مروان بن حکم نے ان کا نماز جنازہ پڑھایا، وفات کے وقت ان کی عمر 60 سال تھی۔ نمبر 5، ام المومنین زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ہیں اور ان کو ام المساکین کہا جاتا تھا، کیوں؟ یہ زمانہ جاہلیت ہی سے ان کو ام المساکین، مساکین کی ماں کے نام سے پکارا جاتا، باپ کا نام خزیمہ تھا۔ پہلا نکاح عبداللہ بن جاہش سے ہوا اور عبداللہ بن جاہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے، عدت گزرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرما لیا، 500 درہم ان کا مہر مقرر ہوا، نکاح کے 2-3 ہی مہینے گزرے تھے کہ ان کا انتقال ہو گیا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی، جنت المقیم ان کو دفن کیا گیا، انتقال کے وقت ان کی 30 سال عمر تھی۔ حضرت زینب بنت خزیمہ سے نکاح کی وجہ بھی یہ ہے، قریشی خاندان کی ہے اور ہجرت فرما چکی ہے، حضرت اور پھر بیوہ ہیں، شہید کی بیوی ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرما کر ان کے زخموں پہ مرہم رکھا ہے اور ان کے سر پہ دست شفقت رکھا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے غموں کا مداوا فرمایا ہے۔ حضرت ام المومنین ام سلمہ بنت ابی امیہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ہیں، ان کا نام ہند تھا اور ام سلمہ ان کی کنیت تھی، ان کا پہلا نکاح چچا کے بیٹے ابو سلمہ بن عبد الاسد مخزومی سے ہوا تھا، ان کے ساتھ مشرف اسلام ہوئے، حبشہ کی طرف ہجرت کی ہے، وہاں سے مکہ مکرمہ پھر واپس مدینہ آئے، غزوہ بدر میں شریک ہوئے، غزوہ احد میں شریک ہوئے، غزوہ احد میں ان کے بازو پر ایک زخم آیا تھا، ایک مہینہ تک علاج کرتے رہے لیکن بالآخر وہ زخم ٹھیک نہ ہو سکا، اور اسی زخم کی وجہ سے محرم سن 4 ہجری کو حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ جہاد کے قافلے کا امیر بنایا، اور 29 روز کے بعد جب واپس آئے وہ زخم دوبارہ ہرا ہو گیا، اور اسی زخم کی وجہ سے 8 جمادی الاخری سن 4 ہجری کو انتقال فرما گئے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، میرے شوہر ایک دن میرے گھر تشریف لائے اور انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی ہے جو میرے نزدیک دنیا اور دنیا و ما فیہا، جو کچھ دنیا میں سب زیادہ محبوب ہے، وہ حدیث کیا ہے؟ جب کسی انسان کو مصیبت پہنچے وہ اِنَّا لِلَّهِ پڑھے اور اس کے بعد یہ دعا مانگے، اللہم عندک احتسب مصیبتی ہاذہ، اللہم اخلفنی فیہا بغیر منہا، اے اللہ میں تجھ سے اپنی اس مصیبت میں جل کی امید رکھتا ہوں، اے اللہ تو مجھ کو اس کا نعم البدل عطا فرما۔ جب یہ دعا کرے اللہ بہترین بدلہ اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ ام المومنین فرماتی ابو سلمہ کے انتقابات جب یہ حدیث یاد آئی تو میں دعا پڑھنے کا ارادہ کیا، مجھے خیال آتا ابو سلمہ سے بہتر کون شوہر ملے گا، لیکن چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد تھا اس لیے میں نے پڑھا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا، جب عدت گزری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام نکاح آیا تو واقعتاً حضور سے بہتر دنیا میں کوئی شوہر نہیں ہو سکتا۔ پیغام نکاح آیا، حضرت ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ میرا ایک عذر یہ ہے میری عمر زیادہ ہے، دوسرا عذر یہ ہے یتیم بچے میرے پاس ہیں، تیسرا عذر یہ ہے کہ میں غیور ہوں، چھوٹی چھوٹی باتیں محسوس کر جاتی ہوں، مجھے خیال ہے کہ میری وجہ سے آپ کو ناگواری نہ پیش آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری عمر تم سے زیادہ ہے، تمہارے عیال اللہ اس کے رسول کے عیال ہیں، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ اس نازک مزاجی اور رشک کے مادے ختم فرما دے گا، لہذا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائی اور ایسا ہی ہوا۔ شوال 4 ہجری میں ان کا نکاح ہوا اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی ہیں، اس کی وجہ میں نے بتا دیا، قریشی خاندان کی ہے اور مہاجرہ ہیں، پھر خامد ان کا شہید ہو چکا ہے اور بچوں کی ماں ہے، یتیم بچے پاس ہیں، اس سے بہتر ان کے اس زخموں کی تلافی کیا ہو سکتی تھی کہ ان کے ساتھ نکاح خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے. حضرت ام سلمہ سے اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرمایا 61 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے. جب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت خبر پہنچی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جابیت کا 61 ہجری کا بھی ہے, 59 کا قول بھی ہے, 62 کا قول بھی ہے. بہرحال حضرت ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی بات کو ترجیح دیا کہ 62 میں دے. 62, 59, 61 قول تو تینوں موجود ہے, لیکن حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں عرض کر رہا تھا, اس وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا. ام المومنین زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا. ان کے نکاح کی وجہ کیا ہے؟ پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے حضرت زید, غلام تھے, آزاد کیا, منہ بولا بیٹا بنایا جسے متفنہ کہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, زینب جو ہے شریف بھی ہے, قریشی خاندان کی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوپھی زید زاد ہیں, تو آپ نے پیغام نکاح بھیجا کہ تم ان سے نکاح کر لو. حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے تنگ ننگ اور آر کی وجہ سے وہ تیار نہیں ہوئی, تو قرآن کریم کی آیت اتری, وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. حضرت عبداللہ بن جاش اور زینب بنت جاش رضی اللہ عنہ حقیقی بہن اور بھائی تھے, چونکہ ان دونوں نے انکار کیا تھا, اس پر قرآن کی آیت اتری, مومن مرد اور عورت کے لیے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ جب اللہ اللہ کا رسول فیصلہ کر لے تو یہ اس فیصلے کو قبول نہ کرے. لہذا ان دونوں نے قبول کیا, حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت زید کے ساتھ ہو گیا. لیکن ان کی آپس میں گھر میں کھٹ مٹ کچھ نہ کچھ رہتی تھی, اور رہنے کی وجہ ظاہر ہے یہ قریشی تھی, وہ آزاد کردہ غلام تھے. حضرت زید نے کہا, یا رسول اللہ, یہ مجھ کو حقیر سمجھتی ہے اور ان کے ساتھ میرا گزارا مشکل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ تم اتنی جلدی نہ کرو. بالآخر ایک وقت ایسا آیا, حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زینب بنت جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے دی. اب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق تو ہوئی, اصل اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے بھی تھے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کو فرمایا کہ تم میری طرف سے زینب کے پاس پیغام نکاح لے کر جاؤ. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ دستک دی, دروازے طرف پشت کر کے کھڑے ہو گئے, حالانکہ ابھی آیات حجاب بھی نہیں نازل ہوئی, پردے کا حکم بھی نازل نہیں ہوا, پھر بھی اتنا خیال فرمایا اور کہا, زینب مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے نکاح کا پیغام دے کر بھیجا ہے. حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے کہا, میں صبح تک کچھ نہیں کر سکتی جب تک اپنے رب سے استخارہ نہ کر لوں. اٹھی اور گھر میں مخصوص جگہ بنائی تھی جہاں پہ عبادت کیا کرتی تھی, وہاں جا کے استخارہ کیا, اللہ پاک سے مشورہ کرنا شروع کیا. ادھر قرآن کریم کی آیات اتری, اللہ پاک نے نازل فرمایا, فلما قضى زيد منها بطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا, کہ اے اللہ رب العزت نے اعلان فرما دیا کہ حضرت زید نے طلاق دے دی ہے, تو ہم نے اپنے پیغمبر کے ساتھ زینب کا نکاح کر دیا ہے. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گیا اور آسمانوں پہ نکاح ہوا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کے اس نکاح کے آیات کے نازل ہونے کے بعد حضرت زینب کے گھر تشریف لے گئے, اور پھر قاصد کے ذریعے غالب اطلاع تو ہو چکی تھی, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس اللہ کے حکم کا علم ہوا تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدہ شکر بجا لائیں, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب بغیر اذن کے ان کے مکان میں داخل ہو گئے. نکاح آسمانی کے بعد اب کسی اور چیز کی ضرورت تو تھی نہیں, بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اعلان جا کر فرمایا. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام برہ تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم یہ نام برہ کی بجائے اب زینب رکھو, تو برہ نام بدل کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام زینب رکھ دیا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی بیوی ہے کہ جو اس بات پہ واقعتاً فخر کیا کرتی تھی کہ دیکھو میرا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ نے خود کروایا ہے. ان کا 4 ہجری میں نکاح ہوا اور بعض 5 ہجری بھی کہتے ہیں. تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح پر خاص طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے کا اہتمام بھی فرمایا ہے. ظاہر ہے جو نکاح حضرت اللہ مجدو نے خود کیا ہو, اس نکاح کی حیثیت کیا ہو سکتی ہے, اس کو آدمی بڑی اچھی طرح محسوس کر سکتا ہے. خیر حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گیا، بالآخر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ نکاح کے اندر رہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد سن 20 ہجری میں مدینہ منورہ میں ان کا انتقال ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ انتقال کے بعد 50 یا 53 سال ان کی عمر موجود تھی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کیوں ہوا؟ اس دور میں ایک بری رسم یہ تھی کہ جب لوگ کسی کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیتے، اس سے پردہ بھی نہیں کرتے تھے، اور منہ بولے بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح کو بھی حرام سمجھتے تھے۔ اللہ رب العزت نے اس مسئلے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے اس بری رسم کو توڑا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے ہیں، ان سے حضرت زینب کا نکاح ہوا، حضرت زید نے طلاق دی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ نکاح ہوا۔ یہ امت کو بتا دیا گیا کہ منہ بولے بیٹے کا حکم الگ ہے، حقیقی بیٹے کا حکم الگ ہے، حقیقی بیٹے کی بیوی جسے بہو کہتے ہیں اس کے ساتھ تو نکاح والد کا حرام ہوتا ہے، لیکن منہ بولے بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح کرنا چاہیں تو اس کے فوت ہونے کے بعد یا طلاق کے بعد نکاح کر سکتے ہیں۔ اس کی حکمت یہ تھی۔ ام المؤمنین جویریہ بنت حارث بنت بن زرار رضی اللہ تعالی عنہا، ام المؤمنین جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا بنو مصطلق قبیلہ اس کا سردار تھا، اور یہ ان کی بیٹی، ان کی سردار کی بیٹی ہے۔ ان کا پہلے نکاح مصافح بن صفوان سے ہو چکا تھا، یہ غزوے کے اندر مارا گیا۔ اس غزوے میں پھر جہاں اور لوگ گرفتار ہوئے تو اس میں حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بھی گرفتار ہو کر آئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد فرمایا، اور آزاد فرما کے ان کے ساتھ نکاح فرما لیا ہے۔ تو ان کے ساتھ نکاح کی حکمت کیا ہے؟ سردار کی بیٹی ہیں اور بہت بڑے خاندان سے تعلق رکھتی ہیں، جنگ کے اندر باندھی بن گئی ہیں، گرفتار ہو گئی ہیں، تو اس سے بہتر ان کے لیے حوصلہ افزائی کا ذریعہ کیا ہو سکتا تھا کہ خود اللہ کے نبی ان کو اپنے نکاح میں لے لیں۔ پھر حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے کے بعد صحابہ کرام نے ان کے خاندان کے غلام آزاد کر دیے، باندھی آزاد کر دی۔ کیوں؟ کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سسرال ہے، تو صحابہ کی غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال کو اپنے غلام یا اپنی باندیاں بنا کے رکھے۔ 1265 ہجری میں آپ کا نکاح ہوا، اور حضرت زینب رضی اللہ، حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ 20 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں رہی۔ 50 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، اس وقت 65 سال عمر تھی۔ مروان بن حکم امیر مدینہ تھے، انہوں نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، اور جنت البقیع میں، جنت البقیع کے قبرستان میں یہ دفن ہوئی ہے۔ حضرت ام المؤمنین ام حبیبہ بنت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المؤمنین ام حبیبہ کا اصل نام تھا رملہ، رملہ۔ ان کو ام حبیبہ کیوں کہتے؟ ان کی بیٹی حبیبہ، اس کی وجہ سے ان کی کنیت تھی، تو ان کو ام حبیبہ کہا جاتا تھا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئی، ان کے شوہر کا نام عبداللہ بن جاش تھا۔ یہ عبداللہ بن جاش اور ہیں، جو پیچھے زینب بنت جاش تھے ان کے بھائی عبداللہ بن جاش اور ہیں۔ یہ عبداللہ بن جاش تھے، ان کے ساتھ ان کا نکاح ہوا، وہاں سے ہجرت کر کے حبشہ چلی گئی۔ یہ وہاں پہ مرتد ہو گئے، عیسائی ہو گئے، یہ وہاں جا کر مرتد ہوا اور اسی حالت میں مر گیا۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پتہ چلا، آپ نے عمر بن امیہ زمری کو نجاشی شاہ حبشہ کے پاس بھیجا کہ ام حبیبہ اگر نکاح کرنا چاہیں تم بطور وکیل میرا ان سے نکاح کرا دو۔ نجاشی نے اپنی باندی ابرا کو بھیجا اور ان کے ذریعے پیغام بھیجا، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہو گئی۔ نجاشی نے یہ وہاں سے واپس یہ مدینہ منورہ تشریف لائی ہے۔ تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ دیکھیں، سردار ابو سفیان کی بیٹی ہے، ہجرت کر کے حبشہ گئی ہے، وہاں پہ خامد کا انتقال ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے بہتر ام حبیبہ کے لیے کیا صورت تھی کہ ابو سفیان سردار کی بیٹی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نکاح کے اندر آئی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیوگی کا بھی خیال کیا، ان کی ہجرت کا بھی خیال کیا، ان کی قربانی کا بھی خیال کیا، اور اپنے نکاح پہ لا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دکھوں کا مداوا کیا ہے۔ سن 44 ہجری میں مدینہ منورہ میں ان کا انتقال ہوا، اور بعض دمشق کا بھی کہتے ہیں، لیکن 44 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، اور حضرت کی اس وقت انتقال 47 سال ان کی عمر موجود تھی۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں دو باتیں میں باتیں بہت ساری ہر زوجہ کے بارے میں ہیں. ایک تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ عبداللہ ان کا خامن نصرانی نہیں ہوا تھا اس وقت ان نے خواب دیکھی اور صبح انہیں بتائی خواب کہ عبداللہ کو ان نے نہایت بری اور بیانک شکل میں دیکھا, بہت گھبرائی. صبح دیکھا تو اس وقت یہ عیسائی ہو چکا تھا. اور پھر حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے انتقال کے بعد پھر خواب دیکھا, کوئی شخص ان کو کہہ رہا یا ام المومنین یا ام المومنین. جب عدت ختم ہوئی حضور کے نکاح میں آئی تو دیکھو ان کو ام المومنین کا لقب بھی مل گیا ہے. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب انتقال کا وقت آیا ان نے امی عائشہ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور بلا کر کہا دیکھو ہم بے شک امہات المومنین ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں, لیکن بعض سوکروں میں کچھ نہ کچھ ہو ہی جاتا ہے, میں تم سے معافی کر مانگتی ہوں, اللہ کے لیے تم مجھے معاف کر دو. پھر ام سلمہ کو بلایا, یہی باتیں ان کو بھی کہی. اس طرح ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے ام المومنین صفیہ بنت حیی ابن اختب. ام المومنین صفیہ رضی اللہ عنہ یہ بنی نصیر سردار کی بیٹی ہے اور موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون کی اولاد میں سے ہیں. ان کا نکاح سلام بن مشکم سے ہوا تھا اور اس کے طلاق کے بعد اس کا نکاح کنانہ بن ابی الحقیق سے ہوا اور یہ کنانہ غزوہ خیبر کے اندر مقتول ہو گیا اور یہ گرفتار ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کیا اور آزاد کر کے ان کو اپنے نکاح میں لے لیا. انہی کے بارے میں ایک واقعہ ہے, حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ جب گھر میں آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کی آنکھ کے اوپر ایک نشان ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ نشان کس بات کا ہے؟ حضرت ام المومنین صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ایک رات میں نے خواب دیکھا اور میں نے خواب میں دیکھا کہ چاند یہ میری گود کے اندر آ کر گرا ہے. میں نے جب صبح اپنے خامن کو یہ خواب سنایا تو اس نے زور سے مجھے تھپڑ مارا اور اسے کہا لگتا ہے کہ تو مدینہ کے شاہ سے شادی کرنی چاہتی ہے, مدینہ کے بادشاہ سے شادی کرنا چاہتی ہے. تو یہ اس وقت اس نے خواب دیکھا, آج اس کی تعبیر دیکھو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے خامن بننے کی صورت میں نظر آئی ہے. تو صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردار کی بیٹی ہیں, صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردار کی بیوی ہیں. وہ دنیا سے چلا گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتر دنیا میں کون سا اچھا شخص تھا کہ جن کی یہ بیوی بنتی. 12 رمضان المبارک سن 50 ہجری میں ان کا انتقال ہوا اور جنت البقیع میں دفن ہوئی ہے. ام المومنین ام میمونہ بنت حارث یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری اہلیہ ہیں جن سے آپ نکاح فرمایا سن 7 ہجری ذی‌القعدہ, جب آپ عمرہ حدیبیہ کی قضا کرنے کے لیے مکہ مکرمہ گئے ہیں. اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح مقام صرف پہ ہوا. عجیب بات یہ ہے کہ ان کا نکاح ہوا اسی جگہ پہ ان کی رخصتی ہوئی اور اسی مقام صرف پہ ان کا انتقال ہوا اور آج یہ وہیں پر مدفون ہے. 51 ہجری میں اسی جگہ ان کا انتقال ہوا تھا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں ہیں ازواج مطہرات اور دو آپ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان 11 بیویاں ہیں جنہیں امہات المومنین کہتے ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف یہ ہے کہ 4 کنیزیں ہیں جن میں مشہور دو ہیں, ماریا قبطیہ یہ جن سے آپ کے بیٹے ابراہیم پیدا ہوئے, مقوقش شاہ سکندریہ نے بطور ہدیہ آپ کی خدمت میں ان کو بھیجا تھا. حضرت عمر کے زمانے خلافت سن 16 ہجری میں ان کا انتقال ہوا, جنت البقیع میں دفن ہوئی ہیں. نمبر 2 ریحانہ بنت شمعون یہ بنو قریظہ یا بنو نذیر یہ خاندان سے تھی, غلام باندھی بن کر آئی ہیں اور 10 ہجری میں ان کا انتقال ہوا اور جنت البقیع میں دفن ہوئی ہے. نفیسہ اصل میں نام ام المومنین زینب بنت جاش کی جاریہ تھی, لونڈی. صفیہ رضی اللہ کے تذکرہ میں گزر چکا ہے. بہرحال میں یہ بتا رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نہیں اس کے علاوہ جن کا نام معلوم نہیں ہو سکا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات 11 ہیں جو 2 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دنیا سے رخصت ہوئی اور 9 بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد گئی ہیں. ہر ایک کی حکمت میں نے عرض کیا ہے کہ ان سے نکاح کیوں کیا. دوسری وجہ جو میں نے مسئلہ بتانا تھا وہ یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات جو امہات المومنین ہیں رضی اللہ تعالی عنہن, امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن ان کے ساتھ کسی بھی امتی کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات پر جانے کے بعد نکاح ہرگز جائز نہیں ہے, اس کی کوئی صورت گنجائش موجود نہیں. امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہ ان سے نکاح نہ ہونے کی وجہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے ساتھ امت کے لیے نکاح جائز کیوں نہیں ہے؟ تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کوئی بھی باغیرت اور باہمیت انسان یہ تصور کر کے محسوس کرتا ہے اس کی اہلیہ کے ساتھ اس کے جانے کے بعد کوئی نکاح کرے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر غیرت والا غیور کون ہو سکتا ہے؟ اگرچہ بیوہ سے نکاح کی اجازت موجود ہے لیکن میں شوہر کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ اس کے لیے یہ برداشت کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ نمبر دو، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں امہات المومنین ہیں تو یہ امت کی ماں بنتی ہیں، اور کسی بیٹے کا اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرنا کسی حالت میں بھی جائز نہیں ہوتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، اور ماں کے ساتھ نکاح کرنا قرآن کریم نے بتایا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ یہ عقلاً بھی بے حیائی کا کام ہے جسے فاحشہ کہتے ہیں، اور شرن بھی ناجائز ہے جسے مقتہ کہتے ہیں، اور عرف اور رواج کے اندر بھی جرم ہے جسے وساء سبیلہ کہتے ہیں، اس لیے ان کا نکاح ان کے ساتھ جائز نہیں۔ اور ایک وجہ یہ بھی بعض حضرات نے لکھی ہے کہ بسا اوقات جب ایک عورت کا کسی شوہر سے نکاح ہو اور اس کی وفات کے بعد وہ کسی اور سے نکاح کرے، اپنے شوہر کے بسا اوقات تذکرے وہ دوسرے سے کر دیتی ہے جس سے اس کو یہ بات اچھی نہیں لگتی اور اس کے دل میں شوہر کی قیمت کم ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ اگر اپنے نبی شوہر کا تذکرہ کسی اور کے سامنے کریں اور دوسرے کے دل میں اس کے بارے میں اچھا تصور نہ ہو، اس سے انسان کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے نبوت کی بیوی سے نبی کے جانے کے بعد کسی کا نکاح کرنا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ اللہ میں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں تیسری بات عرض کر رہا تھا، یہ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی سے ہماری خواتین کو، ہماری ماؤں کو، ہماری بہنوں کو، ہماری بیٹیوں کو سبق کیا ملتا ہے، اس پر کئی ایک باتیں سمجھنے کی ہیں۔ میں صرف دو تین باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ نمبر ایک، سورہ احزاب پارہ نمبر 21 اور سورہ احزاب، اگر آپ ان کی آیات نمبر 28، 29، 30 یہ آیات پڑھیں اور تقریباً یہ آیات آگے پڑھتے جائیں 33 اور 34 تک، تو آپ دیکھیں کس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والے قرآن کریم نے امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحتیں فرمائی ہیں۔ نمبر ایک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک، اے میرے پیغمبر آپ اپنی بیویوں کو یہ ساری نصیحتیں ہماری طرف سے فرما دیں۔ تو جو باتیں سمجھنے کی ہیں میں وہ عرض کرتا ہوں۔ نمبر ایک، یا نساء النبی من یات منکن بفاحشۃ مبینہ یضاف لہا العذاب ضعفین، اے پیغمبر کی بیویوں تمہارا چونکہ مقام بہت بڑا ہے لہذا اگر تم نے کوئی جرم کیا تو تمہاری سزا بھی دگنی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب علم نہ ہو اور انسان گناہ کرے تو اس کی حیثیت کم ہوتی ہے، اور جب علم موجود ہو پھر گناہ کرے تو یہ اس سے بڑا جرم ہوتا ہے۔ لہذا دین سمجھنا اور دین پڑھنے والی خواتین کو بنسبت دوسرے لوگوں کے گناہوں سے بہت زیادہ بچنا چاہیے۔ آگے ہدایت فرمائی، وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، کہ پیغمبر کی بیویوں اگر تم نیک عمل کرو اللہ اس پہ تمہیں اجر بھی دوہرے عطا فرمائیں گے، اگر گناہ پہ عذاب دوہرا ہے تو نیکیوں پر اجر بھی دوہرا ہے۔ پھر آگے ایک بات عجیب فرمائی، اَنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ امہات المومنین نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، لیکن تب بھی حکم ہے اگر ضرورت پیش آ جائے کوئی بندہ بات کرنا چاہے بغیر پردے کے اس سے بات نہ کرو۔ نمبر دو، دروازے پہ دستک دے کے بات کرو۔ نمبر تین، دستک دے کے بات کرو۔ نمبر دو، جب بات بھی کرو تو بات میں نرمی بات نہ کرو، اس انداز میں گفتگو نہ کرو۔ اگر کوئی انسان گناہوں کا بیمار ہے تو اس کے دل میں تمہارے بارے میں اچھا خیال نہ آئے، ایسی بات ہرگز مت کرو۔ فلا تخزان بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا، دستور کے مطابق بات کیا کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہمیں بھی اس بات کا خیال کرنا چاہیے، نامحرم سے بات کرنی ہو پردے کے پیچھے کریں، اور اس انداز میں بات نہ کریں کہ اس کے دل میں گناہ کا اور عورت کا میلان پیدا ہو۔ نمبر تین، وقرن فی بیوتکن، فرمایا تم گھر میں ٹھہرا کرو۔ ازواج مطہرات امہات المومنین کو حکم ہے کہ وہ بلا ضرورت گھر سے نہ نکلیں، تو بتائیں آج کے دور میں خاتون کو کیسے اجازت مل سکتی ہے کہ وہ بغیر اجازت کے، بغیر ضرورت کے گھر سے نکلیں؟ عورت کو چاہیے زیادہ سے زیادہ وقت اپنے گھر پہ گزارے، اور گھر سے باہر بلا عذر کسی بھی صورت میں نہ نکلے. ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولى, پانچواں حکم دیا کہ جس طرح جاہلیت کے زمانے میں عورتیں بن سور کے نکلا کرتی تھی, تم نبی کی بیویوں تم اس طریقے کو اختیار نہ کرنا. اس سے آج بھی ہمیں سبق ملتا ہے کہ جس طرح یورپ کے گندے اور بیمان اور کافر مرد اور عورتوں کے اختلاط ہے, ہمیں اسے بچنا چاہیے. اور جس طرح ان کی عورتیں بے حیاء بن کے نکلتی ہیں, ہماری خواتین کو قطعاً ان کی تقلید نہیں کرنی چاہیے, بلکہ ان کو ازواج مطہرات کے نقش قدم پر چلنا چاہیے. واقمن الصلاۃ, نماز کی پابندی کرو. نمبر 6, باطین الزکاۃ, زکوٰۃ ادا کرو. نمبر 7, باطین اللہ ورسولہ, اور پیغمبر اور پیغمبر کے خدا کی بات مانا کرو. اللہ نے حکم دیا. نمبر 8, بذکر نما یتلا فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ, اور اپنے گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت بھی کیا کرو. یہ سارے احکام آج کے دور کی ہماری ماں, ہماری بہن, ہماری بیٹی اور ان سب کے لیے احکام موجود ہیں. وہ کون سے؟ نمبر 1, تقوی اختیار کریں اور گناہوں سے بچیں. نمبر 2, نامحرم سے پردہ کریں, ضرورت ہو تو بے تکلفانہ بات نہ کریں. نمبر 3, بلا وجہ گھر سے باہر نہ نکلیں. نمبر 4, جاہلیت کی عورتوں کی طرح بن ٹھن کے نہ جائیں. نمبر 5, نماز کی پابندی کریں. نمبر 6, زکوٰۃ کی پابندی کریں. نمبر 7, اللہ اللہ کے رسول کی تمام باتوں میں اطاعت کریں. نمبر 8, اور قرآن کریم کی بھرپور تلاوت کریں. اللہ ہم سب کو یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. دینی مدارس کا قیام اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ عورتیں دین پڑھیں, دین پر عمل کریں اور شریعت کی حدود میں رہ کے دین کی اشاعت کریں. اب بھی ہمارا یہ مدرسہ مرکز اصلاح النساء ستاسی جنوبی سرگودا, اللہ اس کو قبول فرمائے, اسی بنیاد پہ مرض وجود کے اندر آیا ہے کہ ہماری خواتین جس قدر ہو سکے دین کو سیکھیں اور دین کو پڑھیں. اللہ رب العزت ہمیں کامیابی عطا فرمائے اور ہم سب کو اس ادارے کو کامیاب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے ہاں آپ کے علم میں ہے کہ جس طرح ابھی انشاءاللہ چھٹیاں آئیں گی تو چھٹیوں کے اندر کورس بھی چلتے ہیں. ہمارے ہاں 3-4 قسم کے کلاسیں لگتی ہیں. نمبر 1, قرآن کریم کے حفظ اور ناظرے کا اہتمام ہے. اس وقت بھی حفظ قرآن کریم کی کلاس کے اندر 40 بچیاں زیر تعلیم ہیں. اللہ پاک ان کو جلد از جلد قرآن کریم کی حافظہ بنائے. نمبر 2, ہمارے ہاں دراسات دینیہ فاضلہ کورس کے نام پہ 2 سال کا کورس ہے, جس میں پہلے سال میں 8 بچیاں ہیں اور دوسرے سال میں 16 بچیاں ہیں. نمبر 3, انشاءاللہ جب چھٹیاں آئیں گی تو پھر سکول کالج کی بچیوں کے لیے صراط مستقیم کورس کے نام پہ ہم کورس منعقد کرتے ہیں. نمبر 4, جب دینی مدارس کی چھٹیاں ہوتی ہیں, تحقیق المسائل دورہ کے نام پہ ہم اس وقت بھی بچیوں کو یہاں لاتے ہیں جو دین پڑھتی ہے. نمبر 5, اور جن لڑکیوں نے یہ کورس کیا ہوتا ہے, چھٹیوں میں ان کو سلائی اور کڑھائی کی تربیت بھی دیتے ہیں. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان تمام منصوبہ جات کو قبول بھی فرمائے, اللہ تعالیٰ کامیابیاں بھی عطا فرمائے, اللہ دنیا آخرت میں ہمارے گناہوں کے, اللہ دنیا آخرت میں کامیابی کے اس کو ذریعہ بنا دے. اس وقت ہمارے ہاں جو بچیاں زیر تعلیم ہیں ان کا سمعی امتحان چونکہ مکمل ہوا ہے, اور سمعی امتحان میں بعض بچیوں نے انعام بھی لیا ہے, تو آج سب کی معلمات کی استانوی خواہش یہ تھی ان بچیوں کو انعام دیا جائے, اور ہماری خواہش ہے تاکہ مزید یہ آگے بڑھے. تو حفظ کی بچیاں ہیں 40, ان میں انعام یافتہ کافی بچیاں ہیں. وہ تو میں نے گھر والوں سے کہہ دیا ہے کہ ان کا وہیں اعلان کر کے انعام دے دیا جائے. باقی جو سال اول اور سال دوم کی دراسات دینی یا فاضلہ کورس میں بچیاں ہیں ان کے نام میں لے دیتا ہوں, اور وہاں اندر ہمارے ہاں باجی پروین موجود ہوگی. تو میں نے گھر والوں سے کہا تھا کہ ان کو کہیں آج انعام دیں, اس لیے کہ حق تو اوروں کا بھی ہوتا ہے, لیکن چونکہ ہمارے لیے وہ والدہ کی جگہ پر ہیں, بڑی بہن کی جگہ پر ہیں, اور ہمارے سے بچیوں کے مدرسے میں اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے, جہاں اور عورتیں تعاون کرتی ہیں ان کا تعاون تقریباً سب سے بڑھ کر ہوتا ہے. اور ہماری خواہش ہے کہ ہمارے جتنے بھی گاؤں کی عورتیں ہیں, باہر کی عورتیں شرکت کرتی ہیں, اللہ توفیق عطا فرمائے, اپنا پیسہ مدرسے پہ لگاؤ, صدقہ جاریہ بنے گا, اور جب دنیا سے چلے جائیں گی یہ بچیاں قرآن پڑھیں گی اور آپ کو اجر ملتا رہے گا. تو ابھی جو سال اول کی بچیاں ہیں اور سال ثانی دونوں ہیں, پہلے سال ثانی جو دوسرے سال والی ہیں ان میں جن بچیوں کے انعامات موجود ہیں ان کو انعام دیں. اس میں اول پوزیشن لی ہے عطیہ یوسف نے, اور اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. عطیہ یوسف اس نے اول پوزیشن لی ہے دوسرے سال والی بچیوں میں. نمبر 2, حمیرہ شبیر اس نے تیسری پوزیشن لی ہے سال دو والی بچیوں میں. نمبر تین ارم یاسین، اس نے تیسری پوزیشن لی ہے یہاں سالے دوم والی بچیوں میں. عطیہ یوسف نمبر ایک، حمیرہ شبیر نمبر دو، اور ارم یاسین نمبر تین. پہلے سال میں سال 16 بچیاں ہیں، ان میں اول پوزیشن لی ہے سمیرہ پروین نے، اور دوسری پوزیشن لی ہے آمنہ نورین نے، اور تیسری پوزیشن لی ہے سنا قائم دین نے. اللہ پاک ان کی عمر میں برکت دے، اللہ تعالیٰ ان کے علم میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو مزید آگے بڑھنے کی ترقی توفیق عطا فرمائے. ہماری خواہش ہوتی ہے ایسے موقع پر انعامات بچیوں کو دے تاکہ آپ دعا کر لیں، اور دعا کے بعد پھر حفظ کی بچیوں کو انعام بھی ہوگا، اور باقی تقریب چھوٹی موٹی اندر جاری رہے گی. دعا کر لیں. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو دور فرما، عافیت کے ساتھ دین کی خدمت کے لیے قبول فرما. اے اللہ جو بچیاں یہاں پڑھ رہی ہیں ان کو علم کی، علم پر عمل کی توفیق عطا فرما. والدین، رشتہ دار اور سب کے لیے صدقہ جاریہ بنا. اے مولا کریم اپنے فضل و کرم سے اس ادارے کو ظاہری اور باطنی ترقیاں عطا فرما. اے مولا کریم ظاہری اور باطنی ترقیاں عطا فرما. اے مولا کریم ظاہری اور باطنی ترقیاں عطا فرما. اے اللہ اس مدرسے کو صدقہ جاریہ بنا دے. یا اللہ ہماری ماؤں اور بہنوں بیٹیوں کی زندگیاں بدلنے کا ذریعہ بنا دے. اے اللہ ہم سب کو اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کی توفیق عطا فرما. ہمارے مال کو، ہماری جان کو اے اللہ تو قبول فرما، ہمیں، ہماری اولاد کو اے مولا کریم تو قبول فرما. اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما. اے اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی تو مغفرت فرما. اے اللہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما. قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سب کو شفاعت نصیب فرما. وانت المستعان وعلیک البلاغ، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.